Jaio kulturan, kultur kuboa. Egun hon, entzule guztieri, eta ongi etorri kulturkoaren saio honetara. Egun hon, Aiande, egun hon, Mikel. Egun hon. Untxa? Bai, zure? Bai, bai, beti, beti. Aipatza gorko emankizunean, ba, beti bezala musika izan den dugula, Patxi Zubizarretarekin eginiko elkarrizketa bat, agenda ere aipatuko dugu, uste dute Aiandek filme kronika bat prestatu dela, eta Mikelek babarrunei buruz hitz egingo digula. Sasiko, moskina? Hori da, garaia da, eta hori ere aipatuko dugu. Azaite zen berri bitxikin berroa? Bikain. Eta are, emankizun hau, jokoekin hasiko gira, eta, bo, ustakit kasualki, txeman dut, munduko kirol popularren zerrenda, amar, oberenak, eta, bo, pentsut, erraite madutzuet, zinden kirol, munduko kirol ezagunena edo popularrena edo mo, jendeak gehien jokatzen duena asmatuko duzuela, arreski? Sokatira. Sokatira. Kasik, kasik. Ba, es, nola ez, futbola, zango baloia, soker, erraiten dela, nun estimazioak erraiten du guti gora bera iru bilioi. Terdi, bilioi ez milioi, baizik eta bilioi terdiko bera salegoa baduela. Bo, kontutan hartzen dute, pentsa dut, ba, ez dakit ikastolako patioetan diren aurrak aurren jokoa edo salegoa ere. Baina, bo, fite-fite izan detuko ditut, amargarrena Amerikar zango baloia edo futbola, bederatzigarrena eskubaloia, zortzigarrena golf delakoa, zazpigarrena beisbol, zeigarrena Arri, Cricket. Pistat, ez, kasik, kasik, baina erraiten badut zuet, zeigarrena dela... Curling. Pilota txiki batekin joztatzen dena, biziki harina dena. Pimpona. Bikain, bikain, biziki ongi. Ba, ez da, hor, nik ez dut deus irabazteko edo galtzekorik, eh? Baina... Agu bai. Gero bai, gero izanen da, omen, omen. Bosgarrena voleibola, laugarrena tenisa, eta ari, ia asmatzen dut zuten irugarrena eta bigarrena. Eskubaloia, saskibaloia randut dela, randut ez eskubaloia parkatu, baina hori bederatzi garrena saskibaloia. Abe, eskubaloia beraz. Ez. Orduan, bi joko... Kriketa, bat, bada? Hori da, kriketa bigarren tokian da, harri-garria, baina indian iziarrizko... arrakasta badu eta are hirugarrena izotzan eta belarrean jokatzen alda. Hokeia. Bikain. Oi, buf, ze... Bueno, adia dolarian. Bai, bai, bai. Beste gehiago dutena bai. Beaz, futbola, bai, hori ospetsua da eta denek badakigu eta beste, baina ni ez nekien bat ere, kriketa eta hokeia ba, top iruan zirela. Ara. Eta segituko dut, ez kirolarekin, baina balorezko produktu batekin, jaiten alba da. Zenta, bon, Titanic itxasontziak ukan ditu hainbat fantasma beraren gibelean, eta ez da bukatua, uste honen bukatu zela horrekin, deia atseman zuten uste dola bi urte edo biolin bat, saldu zena ez dakit zenbat dolarretan, eta aldi hontan atseman dute beste objektu bat Titanic itxasontzikoa, 21.000 eurotan saldu dena. Ez da inbeste? Ez da inbeste, baina badakizu ezer den? Errango nuke, are, azukre puska bat? Ez zira hurun, bada ideia. Gorkak baduen ordena gailua ondo-ondoan. Ez meni banuen berri bitxi hori jokoetarako. Beraz, ez hau zunez historia hori. Ez dute gaiten, beraz. Bai, esan. Oita, bai, irabazta handoen puntu bat. Bai. Bon, tampi, be, biskotxu bat da. Beraz, iduriz biziki gogorra dena, orain. Eta, ara, beraz, saldu da, 21.000 eurotan. Beraz, bo, ez dakit, ea, hainbeste maita balio duen, biskotxu bat entzatu. Grezia erratek, eman zuten, 21.000 eur. Eta, orain, kakandira, iduriz. Zenbat urte ditu, beraz, biskotxonek? Eunta iru. Euntairu. Bikain, bikain, bikain. Bo, eta ustut segitzeko, are, beste joko batekin segituko dugula? Bai, hainik iru berri bitxi edo aipatuko izkizuet, eta aurkitu aduzte zein den, benetakoa. Ze benetakoa, nola hori? Iru berri bitxi aipatuko ditut, eta bi ez dira egiak. Ah, daso, okay. Eta bat bai, rekord kontua da, lehena, Bob Wade Texaseko gizon batek, 18 metroko bota bat egin duela, bota pare bat, koboi bota horietakoak, 18 metroko altuera dutenak. Biharrena da... Altuera, ez luzera. Altuera, altuera bai. Uh-huh. Bestea da, Bettina Dorfman alemaniarrak, 10.000 Barbie Pampin koleksionatu dituela. Uh-huh. Eta hiruarrena da, Brasilen, 11.000 orduren ondoren, 100 metro eta 83 metro eta 82 metroko kamiseta egin dutela. 82 metroko zabalera eta 83ko altuera. Zenbat ordu? 11.000 ordu pasaituzte, hori egiten Brasilen. Beraz, 18 metroko botak, 10.000 Barbie Pampin edo kamiseta 83 metro eta 82 metro. Astena naiz? Asi. Nik errengo nuke, egiazkoa dela 10.000 Barbie duen alemandarren ustean. Nik errengo nuke, iru errena dela, zentaukan duzu duda bat, tamainen zat, eta ene ustez... Bai, bai, hori aldatu dut zure 81.000 euroko krakeraren ordez. Hori zen egitazkoa, beraz Mikelek galdu, eta papertxo bat pasa izuet, itz eder batekin. Azos. Eta itzak ze esan nahi duen aipatu horreti, beha irakurtzeko eskatuko izuet. Nik galdu dut, beraz nik irakurri hor dut. Aleman darrez da. Ai dios. Eta zentua espalin bada bikain-bikaina barkatuko izuz, ez da bizik erresa. Animo Mikel. Itz bat bakarra da. Itz bat bakarra, bai. Ados. Eiers, salen sol bruchten zelen verhusta zaher. Berri zentxeiatuko naiz? Are. Eiers, salen, sol, bruch, stelen, verruch, sacher. Hala, hala. Oita mezortzi izkiko itz bat. eta hori egiazko izkada? Eta egiazko itz bat da. Bueno, alemandarre badute hola itz komposatuekiko maitasun zera bat. Hor, eta... zerbait arrautzekin ikusteko duena? Bai, nola dakizu, ze itz da arrautza hor? Eiers. Aha, ados, bai, da arrautza egostean, espalima sobera egosten, gero irikitzea komplikatua izaten da, beraz, da tresnatxo bat, pixu bat botatzen duena goitik bera, eta arrautza bikain irikitzen duena, aleman estiloan ere. Ados. Beraz, hori, ez da gita janden egizun entxatu? Ez. Bizi ki untxa egin du Mikelek, beraz. Beraz, mi esker Mikel, eta segitzen du. Bikain. Eta gaur beste gaitxo bat aipatuko dizuet, asteburu honetan entzun dudan zerbait, Valencien eta Lavalen arteko futbol partidoan gertatu da, bigarren mailako futbol partidoa Frantzian, kontua arbitroa emakumea zela, eta hau entzun ahal izan genuen partidoa bukatzean. Ben, ouais, apparemment il y a penalty, mais bon, elle a pas vu, ou était trop loin, ou je sais pas, ou elle faisait du patinage avant elle, j'en sais rien. Voilà, elle a sifflé des choses qui n'existaient pas, mais bon, qu'est-ce que je te dise, moi, Richard, une femme qui vient arbitrer dans un sport d'homme, c'est compliqué, quoi, voilà. Voilà, c'est compliqué, quoi. Bikain. C'est orain entzun dugun tipo charmantau, David Le Frappeur da. Nodia, izenak ere ez du la beldur pixkat ematen du, egunon, David Le Frappeur, ez mi esker. Akian mereziko luke itzulpen tiki bat. Bai, aipatzea esaten dela, behar da, penaltia bazela, eta ez zuela pitatu, eta behar da, emakume horrek aurretik patinajea egiten zuela, ez da hitzere ikusia baduen, partiduarekin edo bere lanarekin, eta ba hori, emakumeak futbolean arbitro bezala komplikatua dela, eta betiko... Futbola gizonen kirol bat baita. Hori da, gizonen kirol batean, ez duela ikusten, sobera ongi beraz, ez da gitarritu nien gaur egun ere horrelako hitzak entzutea, bigarren mailako partidua da, beraz, pentsatzen dut, maila hortara iritsi alima arbitro hori zerbaitetik izango dela, akatsak badira beti futbolean, eta ez da gita sobera honen, partidu gutxi izango dira emakume batek arbitratzen dituenak, eta aldi oro horrelako komentarioak egiten baia bukaeran, ez du sobera lagunduko. Ezkiren izinatzen, ez? Ez, ez. Eta ipatzea, bo, David Lefrappe horrek barkamenak eskatu zituela segidan, baina ez da bai. Urregan barkamenak eskatu horrez hori ez esatea. Bai, bai, bai, bere hitzak ganea grabatuak. Eta hori da, gaur egun hainbeste kamera, hainbeste mikrofono badira nun nahi, baina, baina, bai, harri, harri da. Prentsa aurreko antzen gainera, beraz, bazeikien grabatua zela, eta ofiziala zen, beraz, olako astakeriak ofizialki bota zituen, gure David Lefrapper gizon xintxuanek. Bikaina, biba era. Bik. Raiteko manera batzen, eh? Biba bera. Bai, bai, pentsut. Eta gaurko lehen kantoren tenore ditzegu, Aiandek aurkeztuko diguna. Bai, eta hainitz, maiteutan talde bat, nahi nuen pasa gaurko kulturkoan, ez nuen bat ere zautzen dola hilabete pare bat, eta lagumatek entzuna arazi daut, pasatzen baitira momentu hauetan Euskal Herrian, beraz, Biba Belgrado, deitzen da taldea, Kordobako talde bat da, zinez, jok... ez dakit, no, gogoja, baina nara ere bizkin melodikoa egiten duena. Eta beraz, pasatzen dira, gaur beraz, bian Donostiako Mogambo gelan, bihar beraz, azaroaren iruan izanen dira Bilbon, Ika Ateneo gelan, lauan Tolosan, Bonberenean, eta uste dut, ba, pasatzen dira ere, ah, bai, Iruñan zen, baina atzo zen. Beraz, ara, indute, beren bira txipia Euskal Herrian, eta zinez, biziki talde on bada, beraz, dena gomitatzen ditut, horien ikustera joaitea, beraz, Biba Belgrado entzunen dugu De Carne y Flor kantuarekin. Volveré a levantarme ileso, todo es carne y flor. Biba Belgrado beraz, kantuaren izena zein zen? De carne y flor. De carne y flor. Sí. Eta beraz, Euskal Herritik eukiko ditu, hemendik umatutara, gaur bai, eta gaur eta gaurtik antzina, astean zer. Beraz, ara, beren, Facebook horrean atxamaintu zuen informazio gehiago. Bikain, orain elkarrizketaren tenorea. Eta ipatzea, ba, Patxi Zubizar eta Dorronso eukidula gure mikro aurrean, Euskal Idazlea, Ordiziarra, eta batez ere, ba, aurre eta gazte literaturan ba, inditu lanak, eta azken aldian, nekatuenean endaian ari zen ba, egonaldi bat egiten, bertan ilustratzaile batekin lan baterako ba, beka edo laguntza eskuratu du, eta berak aipatu digu zertan ari den. Radio Kultura puntu eus. Eta gure gaurko kulturkubo saioan, gurekin du Patxi Zubizar eta egunon. Egunon. Orduan, bueno, nola definitzen alzaitugu idazlea, aurrendako berezitua den idazlea, nola definitzen duzu zure burua? Ba, egia esan idazle hitza potolo xamarra da eta agirietan edo nire lanbidea jarri behar dudanean itzuntzailea jartzen dut, lotxa ematen didalako. Baina nik gozatzen dut, jarriko nuke irakurlea, ze horretan gozatzen dut. Baina irakurketak eramaten nau idazketara, orduan, ba, idazlea ere banaiz. Eta sorkuntzaren inguruko gauzak, ezta? Horren dela urte asko, eman nuen urratxori, kanbon irakasle izan nintzen, urte betez, hanbukatu zen nire lan esperientzia. Eta arrezkero, ba, eta ja, 25 urtetik gora joan dira, ba, saiatu naiz, ba, sortzen, eta sorkuntzarekin bizitzen, ez da. Ados, orduan, aipatu behar dugu gure entzuleri, mementuntan, ba, endaian zirela, eta itxasbazterrean toki ikaragarri baten nikatuenean, beraz, justu Abadiako gaztelua eta itxasoaren artean, eta hor, hilabete batez, sorkuntza bat, eiten, aipatu zu kanbonegon zirera, baina zu sortzez, orain mementuntan Gasteizen bizi zira, baina sortzez, nungoa zira? Bai, Ordiziarra naiz, anjaioan nintzen, orain dela 51 urte, egia esan, bai, parraldearekin kanbokoa baino lehen askoz lehenago, izan nuen lehendabiziko harremana, hegoaldeko askok bezala, dentistarekin izan nuen. Izugarrizko dirutza ordaindu behar nuen Donostian. Garai hartan modan zegoen, ez? Bai. Gipuzkoarrak etortzen ziren Lapurdira. Frakak erostera, lebisak eta olakoak, jintzak. Eta dentistaren gana. Eta dentistaren gana. Eta nik gogoan dut etortzen nintzela 13-14 urterekin bakar-bakarrik Ordiziatik, nire jaioterritik, eta kontrabandan eraman nituela bi diapositiba proiektore edo, gogoratzen dut hori ere. Baina bai, esperientzi gazi gozoa izan zen, gazia ba, dentistarenean ba, normalean ez duzulako songi pasatzen, baina iparaldea deskubritu nuen, eta jakin nuen ba, nire bi osaba hemen ibili zirela, gerra garaian, Urruñan oso kerez baldin banago. Alaxe, ba, ba, denboraren poderioz, euskal filologia ikasi, frantsesa ikasi genuen ez gure garaian, kanbon lanpostu hori sortu zen, aurkeztu nintzen, eta alaxe egon nintzen urte betez doi-doia, ez nuen amaitu, ez nintzen bokazio zuzten nuen balio nuela irakaskuntzarako, baina oso lan gogorra da, oso ederra da, baina gogorra. Eta nik burua ipuinetan nuen, ez da? Eta hemen nago, ba, txiripaz, Arkaizkanok esaten zuen, ba, zein tokitara eraman zaitzaken literaturak, ez da? Itzaldi bat ematera, aurten ba, Bolonian egon naiz, Polonian ere izan nintzen iaz, Brocklau irian, eta Poznanen ere bai, euskara ikasten ari direnekin, ez da beste. Eta orain hemen naiz, proiektu bat aurkeztu dudalako, eta alaxe nago hilabete batez, novela bat idazten, baina zenbait gauza ere birplanteatzen. Ez da, nire 25 urte hauetan, bai merezi duen, ez da, ba, proiektu batean buru belarri sartzeak, eta gero ba, harrera ba, oso txikia izateko, ez da, besteak beste. Hala ere, hor zira, momentuetan, nekatuenean, proiektu batekin, ze motako proiektua aurkeztu duzu, eta nola lan egiten duzu irabete hortan? Bai, eba, aurrekoan pasatu zen hemendik futin egiten, korrika egiten, Jokin Mitxelena marrazkilaria, Oiartzuarra, Alemanian bizi da, baina Hendaiara etortzen da, ba, etxe txiki bat daukalako. Eta esan zidan, Patxi, hemen ez duk ezer idatziko, ezin duk hemen ezer idatzi, hain toki ederrean, Eta parre egiten zuen berak eta parre egiten nuenik, egia da. Hala ere, nik aurkeztu dudan proiektua, batez ere helburua zen gazteentzat idaztea, novela bat idaztea. Esango nuke, aurrentzat euskaraz gaur egun oso gauza ederra daudela, albunetatik hasita oso gauza ederrak, baina gero ba, hamar, hamabi urterekin edo, pixka bat abandonatu egiten ditugula, baita telebistan ere ez da, hor geratzen dira, mundua zabaltzen zaie, baina euskal produkzioak ez ditu asebetetzen, esango nuke. Eta itzulpenak oso ondo daude, gaur egun oso maila honeko itzulpenak daude, baina euskaraz idatziak apenas dagoen ezer. Eta niretzat benetan generorik zailena, gaitzena gaztentzat idaztea, gazte literatura da. Hor aurkeztu nuen, nire bizitzan oinarritutako proiektu bat, gaztetan ordiziatik Bartzelonara bizikleta eskoan nintzelako, baina hemen pentsatuz ba, bi itsasoak batzea, eta hemen nagoela keinu bat, eskerroneko keinu bat egiteko edo, mutil protagonistak bidaia abiatuko duen daiatik, bere helburua izango da Bartzelonara, Katalunia plazara iristea. 87an, nik hartan egin nuelako, urte hartan, etan itzordu badu, neska batekin, Adelarekin, baina garai hartan ez genuen sakeleko telefonorik eta ez dakite agertuko diren, ez neskak, ez motilak. Eta pentsatzen dut bitartean, gauza inez pasatzen zaiola? Bai, hori da. Beraz, trampa asko, segada asko egin behar ditut literarioak, gaur egungo gazte hori nire gandiko zurrun dagoena, guk ez genuen telefono mobil hori, ba, eta interneta, eta musika, eta podcastak, eta niri ja, urrun geratzen zaizkidan zenbait gauza. Ba, saiatu beharra daukat harrapatzen, ez da? Hortarako eredu onak behar ditut, eta Tom Sawyer irakurtzen ari naiz, berrirako klasikoak askotan, ez da? Paul Auster ere irakurtzen ari naiz, eta novela grafikoren bat ere badut. Beraz, saiatu beharra daukat, ez ari gustatzen ekintza hutsa. Beraz, nahi nuke liburu horretan ere, ba, gu izan ginen gazte idealista haien mundua agertu, nola bizi genuen orduko giroa, Euskal Herria, ilusioa, eta horixe kontatu nahi nuke, gaur egungo gazteak ere ikusi dezan, ba, izan direla, beste mundu batzuk ez da. Pausa txipi bat egingo dugu, musikaren bitartez, bueno, proposatuko dizut, hori kantu bat aukeratzea, zer aukeratuko zenuke eta zer gaitik? Ba, Maji Oien Art aukeratuko dut. Zorionez, Bolonia aipatu dut lehen, eta Londresen ere egon gara, eta berarekin. Azken nobelan, egia esan, eskatu nion Zubero aldean egiten den gaztien kantu bat, letrari gabea, gizakiak nola irudikatzen duen arranoaren edo gazti desberdinen hegaldia. Entzun dezagun. Tra, la, la, la, la. Tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la tra la la la la la la tra la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la tra la la la la tra la la la la Beraz, maile hoien artean kantu ederroren ondotik, bueltatzen gira, beraz, Patxi Zubizarretarekin, hor lehen aipatu duzu, itzultzaile, irakurle, zerrela, baina, bueno, hala ere, eleberri batzuk idatzi dituzu, eta gazte endako liburu andana bat ere, zure astapenetatik, hor larogei garren amarkada bukaera, gaur arte, zure idazteko manera aldatu zu, hor lehen aipatzen zenuen ere, egon aldi hontan nahi duzula, bueno, bapiskat zure burua berkokatu edola. Bai, nire lehen da biziko novela ulertezina zen. Euskaldun berria ere banaiz, eta esan dut Euskaldun zaharra, baino euskara aztu nuena, berriro ikasi behar izan nuen, eta Zumbil aldean, Baztan aldean, ibil nintzen, hango baserrietan eta berriro ikasten, eta filologa naiz, beraz, hizkuntzarekin liluratua nintzen. Deskubritzen ari nintzen, nire hizkuntza, nire ukatu zitzaidana, ez da, gazteraniaz ikasi behar izan nuen. Eta kanbon ere egon nintzenean, ba, beti kaierarekin, beti apuntatzen, ba, kalakaria, triste paketa, hitzak apuntatzen gero nire liburuetan agertzeko, ez da, kanpoko ikasleek esaten ziren, ba, hori, hegoaldeko liburua da, hemen esantza esaten dugu, edo ampula, edo truza, edo ez, lampara, edo gasolina, edo nik uste hitz, bai, badira, batzuk noski, ez, baina gutxi batzuk dira eta erraz gainditzen dira, ez da. Baina oroar, saiatzen naiz, euskara batua erabiltzen noski, baina keinuak egiten eta bai kanboko irakurlearentzat, bai zeanurikoarentzat edo bai euskara erreferentzia handigirik ez daukan gazteizkorrentzat, ez da. Hala ere, ba, filologa naiz, hizkuntzarekin egiten dut lan, gozatzen dut eta batzutan esan izan diate zaila dela nire idazkera. Hortan, aur literaturak lagundu izan dit. Hau da, modurik xumeenean agertzen, ba, historia txiki bat, eta hor nabil, horreka bilatu nahian, baina esango nuke baietz. Egon dela bilakaera bat, eta hemen ere, ba, hemen go proiektuan nahi nuke, ez dakite, aritz potolo egiri gabeko novela bat idatzi, naturala, ez da, izkera naturala izango duena, eta gero ba ikusin behar, ez zertan gauzatzen den hori. Bidai bat, beraz, txirrindulaz, beraz, Euskal Herritik Kataluniara arte, baina hor ere, bueno, ilustrazio edo ilustratzaile baten kolaborazioarekin osatuko duzuna, gaur egun, bueno, ba, lehen aipatu duzu, teknologia berriak sartu direla, gazteak, nebarabeak guztiz sartuta daude hortan, beraz, hori ere aldatu da, gaurko nebarabeak unkitzeko, agian arrezago beste teknika, beste forma batzuk, irudia ere sartu behar, agian historiak ez dira sobera, bai. Pasarteak sobera luzeak izan behar, eta formatu laburretarat egokitu behar dira. Bai, hori da, esaten dezun hori, nik uste importantea dela, hau da, nahiko telegrafikoa izan behar da, testu laburrak aldala, klasikoak hor daude, eta beti irakurtzaleentzat hor daude, ez da, baina nik nahi nuke gaztea harrapatu, nahi nuke. Beste kontu bada, ba, gaur egungo gaztea nekez harrapatu daitekela. Baina zentzu hortan nahi nuke marrazki ez osatu lan hau. Manu Ortega prest da, komikilaria da bera, Barcelonan bizi da. Eta halaxe joango da, testua eta marrazketa. Hala ere, kontrasan bat ere bizi dut. Hau da, nire azkeneko bi nobeletan, pentsatuta, ba, 21. mendean bizimodu aldera bat aldatu dela, eta ba, joan novela DVD batekin agertu nuen, bost bideoklipekin, eta ipuin batekin, hor ere bada maioien artean hartzkume ipuina sartua, eta azken novela berriz disko batekin. Hau da, teknologikoki ez dugu behar disketxe bat, estudio bat, gauza handiak egiteko. Jose Rasenperenaren etxean, pianoa berak jotzen du, kantuan aritu ziren Maji, Antxon Balberde, Oian Igerabide, Arparekin, baina gero, susmoa dut irakurleak oraindik ere betiko gozak nahi dituela. Kontrasan hori bizi dut, hau da, oso irekia gara, disziplina desberdinak lantzearen alde eta gaude, baina azkenean betiko novela nahi dugu. Hala ere, ba, ni saiatzen naiz ahotsa ere sartzen. Durango dator eta nobelatxo bat agertuko da gazteentzat, laranja bat, laranja bat zaborretan, Kairon kokatua, Eta QR kodeen bitartez, kapitulu bakoitzaren bukaeran, egongo da Bibliako Joseren historia, Josefen historia entzuteko aukera. Eta behintzat, norbaitek kontatu diezazula historia bat, ezta. Eta plazer hori uste dut, erraza dela gaur egun bideratzen, eta liburuarekin bat dator. Kixote liburua garai batean tabernetan irakurtzen zen, ahots goran. Atsegina zen, jende asko analfabetoa zen, etzekien. Baina gaur egun, urri handi batean analfabetoa gara baita ere, eta uste dut, eta bestela ere, kulturzale ontzat ere, liburu maite dugun ontzat ere, ahotsaren hurbiltasun hori, belusezko ahotsak, edo ahots kraskatuak, edo ahots ederrak direla, plazera sentierazteko. Mi esker, Maleroski, hortan burgatu erdugu elkarrizketa hau, denbora gainean etorri baitzaigu. Eta behaz, bideon proiektu honen dako, nun izan bururik oraindikan ez duzu aurkitu, ez? Ez, batzutan pentsatzen dute hemen Hendaiako etxe batean ikusi dute bi ur artean, eta mutikoa Atlantikotik Mediterraneora joango denez, da behar bada hori edo azpitituloa, bide seinaleak mutikoa galdua da eta GPS bat behar du bere bizitzan bide seinale bat, nerabea da azkenean, behar bada hortik joko dut, ez dakit, ez jakin. Mi esker. Mi esker zuri. Radiokultura.eus Beraz, hortxe nuen patxi zu izarreta, ipatzen zion hori indik izen bururik ez duela atxeman. Hori da. Laizter ezagutzen duen, eta laizter argitaratzen duten lan hori. Uh-huh. Elkarrezketaren ondoren, kantutxoat entzungo du, Mikelek autatutakoa. Let's Stay Together Pulp Fictionetik, atera dia, Al Greenen kantuat, Pulp Fictioneko, erran dezagun banda sonorea, do diska, musika, kristona zen. Ni kantu gehiena gustatzen zitzaidan, ez dakit... Zuek ere... Bai, bai. Eta hau aukeratu dut nahiko kantu lasaia. Let's Stay Together. Together, together. Al Green genuen, Let's Stay Together kantuarekin, biziki polita, miesker. Miesker zuheri. Eta elkarrekin segituko du, Aianderen kronika entzuteko ustut, azken aldean ikusitako filme bat aurkeztuko diguzula. Azken aldean, bai, atzoa. Atzo bertan. Bai, beraz, no, fresko, fresko, fresko. Baina, ora, noinon aipatu, zentazinez... Artu dut paser handi bat, filma horren begiratzeko. Ez noen bat ere ezagutzen zinegilea Werner, doaike, jakinen du Mikelek nibaino hobekin, nola egiten den alemandaritzako ongizatik. Werner Herzog, hori izan behar da. Eta ez noen bat ere ezagutzen, deia entzuna zinegile hori, baina araz, txekunan ez noen ikusi bere filmarik. Eta atzo beraz ikusi dut Fitzcarraldo filma, beraz hori... Pasatzen dena, bo, lehenik Alemania parte batean, mainan gero gehiena Perun, beraz Amazonia barkatu basoan, eta historia da, beraz Fitzcarraldo izeneko opera sale handi batek, nahi lukela egin opera bat Amazoniaren erdian. Eta hango operarik handiena, eta zinez nahi du, badu proiektu hori nahi du eraman aspalditik, eta beraz badoa Peru aldera, eta baliatz edo erosten du ibai zati bat edo lur zati bat ere, baina sekulan ez dena ikusia izan edo batzuek behar bat ikusi zutena garaian, baina ez dena biziki aksesiblea zen da biziki ura biziki azkaja da eta bada basoa biziki ez dakit basada edo olako zerbait. Eta ikusi gabe erosten du. Beraz. Eta erosten du ikusi gabe, zenta beste guzia hango populuen lujak dira eta beraz ez da unkitzen al. Beraz, horren egiteko lehenik erosten du itsasontzi bat dena behiz egiten duena eta badoa beraz lehen ibai partera nun hori okupatua den, beraz hango populek okupatzen duten zati hortara eta han ikusten du behar dela beste aldera pasatzeko, beraz ibai berak erosi duen ibai zatira pasatzeko ezin dela egin salbu itsasontzia pasaraziz mendiaren gainetik. Beraz, hori da, pixkat, historia, eta beraz, irringarria da, zenta joiten da, itxasuntzi, beraz, itxasuntzi horrekin ibai hortara, eta han ezartzen du beraz opera atope itxasuntziaren gainean entzun dezaten hango populuek zer den opera hori, eta beraz, bada lehen kontaktu hori hango populuekin, beraz, alemandar batzu eta Peruko zibilizazio batzu, hola, heldu dira, gurutzatzen dira, ez dute mintzatzen ber hizkuntza eta hortik joanen da abentura hori, zenta lagunduko dute beraz Fitzcarraldo hori itxasontzi honen pasarazten mendiaren gainetik bere eiazko lujen edo erakusteko edo. Mm-hmm. Eta beraz, filma aski bitxia da, ez da deus kasik pasatzen filma horretan, nahi justu kontaktu gauza hori, biziki bitxia dena hasieran, zenta horiek goitatzen dute beren jainko xuria dodeitzen duten pertsona bat, eta beraz berek, Fitzcarraldo horrek eta bere lagunek nahi dute hortarik jo, beraz erakutsi berek direla pertsona importante bat edo, azken finan horretzen dira ez dela jainko bat edo, baina nala ere badute errespetu zerbait, eta espero dute hori eginez beren populua lagundua izanen dela edo. Eta beraz, zinez, filma ajarro bezain polita dela atxeman dut. Bon, aski luzea, bioren terdi, irauten ditu. Baina nik maite ditut olako filma batzu nun populu batzu erakutsiak diren, eta olako lehen kontaktu batzu erakutsiak diren, populu gehiago iriko populu batekin edo, eta hori, zinez, biziki polita dela atxeman dut. Justu aipatzeko ez dut ikusi, baina egin zuen Werner Herzog horrek beste filma Agirre deitzen dena, eta beraz hori Lope de Agirre euskaldunari buruz, beraz era konkistador edo delako bat, oinatien sortua, eta beraz hori ere iduriz ikustekoa da, beraz, zinegile iduriz interesgarri bat, eta beraz, ara, kontxeratzen dut. Kontatu zuen historian arabera, ematen du, biskat komedia dela, baina ezakit. Badu komediatik, bada pertsonaia bat deia biziki ikingarri dena, urekeke, uste dut, izena duela. Izenaia da. Bai, eta beti ahaila da alkolarekin, eta baina biziki ikingarria, bera da itxasontzian kozinaria, beraz, berak du kozina egiten, eta bai, badu humoretik ainit, baina ez bakarrik, ez da justuki... zerbait biziki ikingarria populu bat iburuz edo nun irriten dugun zinez polita Mikain, beraz Fitzcarraldo Werner Herzogena hori da kusiut zure fitxetan mila behatzen eta laroita bian eginikoa hori ez baina hori da soinurik baduzu filmarena? ez? Ah, egia banuela, justu opera zati bat baina hasierako zen, baina usta hori nahi duzu entzun opera pixka bat, justu, ba, bo, hogei segundu, hane. La figlia dell'amore ya vostro dei vestitoi Oh, filmatik ateraia da? Bai, hori du entzunarazten, beraz, Ibaian delarik, hango populuei, eta horiek jotzen dute beren musika tribala edo beren tamburrekin eta dena, eta hori entzuten dute eta isiltzen dira. Bo, pentsatzen, ez dakit, imagina daiteken ere, ez pauzuz beste musikarik entzun, hala, hori entzutzea bat batean, ez dakit nola reakzionatzen alden, baina hori ere ingeniaria da, ere filmana. Ikain, ba, aipatu du, kantu bat entzungo dugula, ez da opera, ez dut opera proposatuko. Wikipedian txekatzen baduzute jartzen du, musika elektronikoa, down tempo, nu jazz eta trip hop dela. Bikain, maite dut angustia. Bai, bai. Niri hola esan da, ez dakit zeldu zaidan burura, baina kantaria da artista, Hugo Kant da, bere kantua Dr. Van Helsing izango da, eta The Point of No Return diskatik ateraia, 2014an argitaratua, berez kantean lehu izena du, musikari multi-instrumentista, omen da, eta entzun dezagun, eta ero aipatzen du. Mhm. Peter Van Helsing beraz, Hugo Cantena. Bikaino. Ez da hitzei duitu zaizu. Biziki maite dut. Ba, ba, nigo lako musika gainera, horiek ukeiten alditu zu ere, giro musika gisa, bai etxean gomitatzen duzularik jendea fartzeko, edo bai tarna goxo baten, edo, hola, ez dakit kontzertuetan ikustekotan, nola izaiten alde, manan, behintzat, musika estilo hau izi garri maite dut. Bai, bai, aski bitxia eta lasaia, eta bitxia ere, Mikelek prestatu diun kronikaren gaia. Aha, erraiten badutzuet, kasu. Ez ez, aipatu haintzin, aipatzen badut, bo, zu badakizu benan, agian aian deri egite, erraiten badiot. Faseolus vulgaris, zer den? Faseolus vulgaris, edo bestenez, bo, are, rango nuke, ego amerikan, erraiten zutena, buul, kinzontxo, etel, purutu, kunada, edo jiste. Ara. Mm-hmm. Biziki zauna. Ara, behaz... Hain evidentea da, ez dute jaren ere. Frantsesez, ahiko juz. Bai, bai. Eta frijoles. Ez dakit, zuek nola erraiten duzu ez? Eta euskaraz badira hitz desberdinak? Ilarrak, nik jiten. Ilarrak, ados? Bai, babarrunak. Babarrunak, ilarrak, indabak, baina baldekizun hondik tortzen den euskarazko hitz horren jatorria. Sabino, kasnotzen. Ilarra edo babarruna. Indaba, indaba, indaba edo babarruna, hor Igor Basterretxeak azalduko dugu, hor joan den astean, izan zen Gernikako azken astelena, eta berak azaldu dugu nondik heldu den. Indaba, ba, indiakoa bak, dire, hori bak igudanok Ameriketatik zetozela, bueno, Gipuzkoan ipinidotzi babarruntak, eta hemen indiakoa bak, indiatik zetozelako, eta india, hori indabak, dire horra etxik. Uhum. Beste teoria bat ere entzun nuen, babarrunak, oza, baba arruntak izan ordez, zenta Cristobal Kolonek ditu zituen fasones edo fabaz, beraz, abak hitza horti hartuz, egokitu teoriaz euskaldunek, alde betitik erraiteko indabak, edo indabak, edo babarrunak, eta beraz, berak Igor Basterretxeak erraiten du babarruntak, beste batzuk erraiten dute baba urrunak, hori, urrundik etortzen diren abak, eta ara, eta beraz, bora... Erraiten du, babak, justu baba. Baita. Beraz, lekale mota bat da, eta hori da sasoina, beraz, horregaitik gogoak izan ditut, hortaz mintzatzeko, alde bat zitu, hola, izenburuaren jatorria guztut hainetzetan, ez dakigula nondik heldu den, eta ara, jatorria zaparte, Igor Basterretxeari ere galdegin diogu, zengaitik hain popularrak edo arrakastatzuak izan diren Euskal Herrian. Euskal Herrian beti eskuzko lan asko egindala, mendian, basoan, itsasoan eta garduen baindaban bitartez, hor proteina asko eta hidrato asko bebai batera, ze oso elikagai osoa da, garduen horrek kaloria asko moten deuz, eta garduen ba, basoan, itsasoan eta eskuzko lan egiteko ba, oso oinarrizko elikagai bat da. Eta hori, eta buskentza edo txorizo hon batekin, ba, hori gombetatzen dudan, horrein hotzak helduko direla, hemendik egun batzuetara, ara. Ja bat, o babarrun platerron bat, edo hilarren platerron bat. Ba, akigu zer duzun zure gameran, berditan. Gaur ez, baina baitut Tolosako eta Arabako hori babarrunak preste egiteko, eta ez dakit nondik hasiko naizen agian Tolosakoak iaztatuko ditut lehen. Aipatuko hurrengo bat antze, bazkaltzen dugun, aipa ezagun, asteburuko agenda berroa. Bai, plazerekin. Eta zuri itzautzi aurreti, barra soinutxo bat entzungo du. Aurten ere udazkenarekin batera iritsi zaigu Herrigora ekimena. Nafarroako hegoaldeko ekoizpen goxoak bertako euskalgintza laguntzeko. Galdegin zure saskia, 50 eurorengatik hartu eta eman 125 euskalgintzari. Eskatu zure saskia azaroaren 8a baino lehen. Ikastolan, AEK-ko gau eskolan, internet bidez edo Pausuko saia ostatuan. Hendaiako Magixo okindegian. Urruñako Arotzenia jatetxean. Ziburuko Maitenia ostatuan. Sarako Maixan edantegian. Uztaritzeko Txirrika ostatuan. Azparneko Xuriatea ostatuan. Hortzaizeko Kaiku borda dendan. Edo Irisarriko Minondo okindegian. Herrigora, auzolanean, euskaraz, hartu eta eman. Errigora ekimena beraz, entzun duzu, leku hainbatetan lortu daitezke saskiak, interneten bidez ere, beraz, usta, jende animatzeko saskioetakoak hartzera. Dakiguna da, ja, India bak edo babarrunak badiren barrenean, baina zureski. Hortarako bat hartu barko da, eta esan dut entzulek. Eta agenda aurkezten utziko izuta jande. Mireska, azkenean. Bai, beraz, baditut, ikusitut hainbat itzordu, aste bukaera honentzat. Beraz, bostean, ostegunez, Atabal gelan miagitzen, izan da Dominik A eta Naia eta Matiz taldeak. Beraz, hor, ne ustez, jende izanen da, hor, gaualdi horrentzat, Dominik A aski ospetsua baita, beraz, obe ne ustez lekuak aintzinetik hartza, edo lehenagotik urbiltzea ara. Ukanen dugu berrigunean, beraz, uste dut berrigunean, ez bat ere gainera, zenta larun batean da, zazpian, joan den hastean aipatu dugun etxekoak antzeslana, beraz, Ander Lipus ena eta Utz Teatroak maiten daukuna, beraz, hori Laje Soroko Erriko Salan izanen da ahatseko sortziak eterditan, beraz, larun batean. Daniel Landartek ere aurkeztuko du beraz etxea eta etxekoak euskal literaturan, jaio kulturan solasteko para daukan dugu ere, beraz nahi baduzu entzun, eta bestela izanen da Uztaritzeko Herriko Liburutegian ostegunez, beraz azaroaren bostean ejaitekoa da ere, Lujama urtero egiten dela, dena asteburuntan dugula, beraz 6, 7 eta 8an uste dut, bai, 10. edizioa dela jadanik, beraz hor ere ustez bon, programa polita bada eta hor ere jendea urbilduko da hain segur, urtero bada kriston jendea eta gero eta gehiago ere uste dut. Uste dut gainera urten hori Pariseko konferentzia klimatikoa dela eta hortaz egingo dituzte hainbat mintzaldi eta izango dela piskat gai nagusi ardaz gisa. Mikin, beraz izango dira gai interesgarriak, bai da itzorduak eta gu bukatu du, egin barrekoa. Bai duriz. Betiko aurrak ingoitu, gure entzule guztieri Euskal Irratietan, Bilbo Hiri Irratian, Arrosa Irratisariko ere aurrak, eta helduen astean entzuten gara. Bai, ikusten erigu. Zontxa. Mi esker. Adio.